إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات جي توفيق برمي تبارك وتعالى جي سنو درس توحيد بني أمل سبقو جد جي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندو بي نويسو نيجي كي واخ جوجو nga xamni al imam shafi'i waxon nako te muy law ma anzala allah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafatuhum mune sunu borom tabaaraku wa ta'ala bu waccewul won ci kaw minde fami ak ko lay ludul sar wi wacce ko ci yonante bi alayhi salatu wa salam kon sar wi kep warna doy binde fi. Cheikh Fawzan don wax ni lolé li tax imam shafi wax ko moy sar wi limu eumb mune sar wi dafa eumb yi nga xamanteni ni ñom lañuy tuddé asbabu shaqawa ak asbabu sa'ada. Asbabu shaqawa moy sabab yi nga xamni moy sababi taxedi. Asbabu sa'ada moy sabab yi nga xamni moy sababi taxé sar wi kon dafa eumb mbir yi nga xamanteni ni julit bi nit ki jambi bu ci jafandoué respecté ko gor gor lu ci day daldi texé aduna ak alakhira wayé bu ko sagané doye dil ko dakay daldi jural texé di aduna ak alakhira mune nak fa asbabu sa'adati sabab yi nga xamanteni ni ñom ñoy sababu texé أن يتصف الإنسان بهذه الصفات الأربعة. من موي نيت كي ميلو ييلي ميلوكان تي موي نينت العلم خم تي خم غوغو واخون نان لا ني فلا نغم فرانكولايو نغم موم دو مانا باخ دو مانا وير تانك تيغو وول تي خم غو خم ني day ballo ci tektali alquran ak sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam geumal lula neex nak waaw geumal lula neex mago jamono ji ñu tollu ni mom endo yaangi ne geum nak diko jaam geumal lula neex bu la neexé sax jël bant defar sa bant yett ko ba mu rafet nga ne moy sa yalla waaw geumal lula neex jëlal bammel nga geum ko def ko yalla diko ñaan di wakirlu ci bammel waaw jëlal ay xamb jëlal ay pétaw gëmal lula neex mais la am solo moy ngëm gu wër lolu boyo bo xam ko ngëm gu wër do ko mëna am ludul day téggu ci xam xam go xamni day ballo ci tektali alquran ak sunna yaronte bi alayhi salatu wassalam waaw lolou mom na la leer nañ magok legui nak lay dess moy yawmal qiyam bo dajek sa borom lolay dess magok ndax yoyu ngay gemul bantu yoyok xaw yak bamel yak yah yak samp yak semp yak ndax yoyu dina la amal njeriñ sa kanamu borom magok kon xam xam buñ ko waxe fa la ngeum di ballo ba ca top muy al amal jefe jefe la nga jang lum reey reey reey lumu yaatu yaatu yaatu te jefe wo ko amul jeri amul jeri waaw xam xam bañuy wax xam xam ba am jeriñ xam xam ba barkel moy xam xam ba boromam jefe ba ca tegu mu ne wa da'watu ak wote wote jeme ci yalla waaw ginaaw bi nga xamanteni sunu borom defal na la tawfiq nga taxaw ci ñaari mbir yi nga xamni dang ki matale sa bop ah da ngay wëlbeetiku nak nek ko xamanteni ni da ngay jox société bi walam waaw da ngay jox société bi walam jox len sen cieur ci li nga xamanteni ni borom bi tabarak wa taala xewale na lako waaw lolou dafa bok ci barkep xam xam mago dafa bok ci mandar gay xam xam gu barkel xam xam gala borom bi tabarak wa taala jox ah nga dal di koy bok ak jami nak waaw mune ba ca top moy wa sabru ala al adha fi sabilillah muñ nak ci lor ya nga xamni ño la cey fekk ci yoonu yalla ndax kat du ñepp bëgg jang diina du ñepp bëgg ku leen laye biir du ñepp bëgg ku leen di digal lu baax di leen téral lu bon loolu du ñepp ko bëgg amna ño xamni bëgguñu ko amna xam bëgguñu ku ne yalla neena amna xam bëgguñu ku ne yonent neena waaw amna xam bëgguñu loolu mën nga wax lu ne nak waaw lu ne mën nga ko wax ben way jaaroon na fi ben way defoon na fi li ben way xaroon na geej gi ben way xaroon na montagne yi ben way xaroon na garab gi ben way demoon na ba ca jant ba lu ne mën nga ko wax ñu ne est ce que waye yalla neena yonent neena ah amna ño xamni loolu duñ ko supporté bu boba nak su fekke yow loloy saw yoon yow dal par par lo yëkëti wula waye leral waxi yalla mo la ñor leral waxi yonent bi mo la ñor leral diine ji te mu teggu ci tekteli alquran ak sunna yonent bi mo la ñor yow par par lo intéressé wula nit ñi xam seen faratay jëm mo la ñor waaw bu boba na xamal ni a gañ nga xam ni loolu ñoru leen dañu la galgal dañu la tegi lor bu boba nak nga xam ni kon yoon wowe nga nek yoonu yalla la dafa laaj muñ dafa laaj supporter dafa laaj patience dafa laaj endurance mune kon ñent yoyé fa qamati al hujjatu min allah ala khalqihi bi hadhihi al sura mune ci ñent yi nga xamni sarwi daf ko ëmb ci la lay lay tego ci mbinde fi ci sarwi manam sarwi akuk ñewam lay dafa dal di jeex manam ngant ngant dafa daadi jeex ngantu deet man xawma won ngantu deet man degguma won xawma won ni yi moy yoon wi xawma won ni ndekete lay deug moy yalla neena yonent neena waye du won top ben way rek bune toyna mané toyna bune wona woné mané wona ngantu gogu bi sar wi accé la jeex kep tak nak waw lay amu fi dé ndax sar wi dafa mat dafa doy seuk mat seuk leer nañ faram faccew mago kon dal mune ci sar wi mom ngant daf ci daldi tegge ko mune inna allaha subhanahu yaqulu lahum mune sunu borom beskerok magay wax jaama mi nan inni qad bayyantu lakum asbab as-sa'adati fi hadhihi as-sura القصير المختصر من من مي دي سن بوروم داما لينا ليرال السبب ييغا خامني كو سي جار تيكي سي سارو غات بي xam nga sunu borom bu ko neexoon mu def ko mu nekk lu gudd lool lu mettee comprendre mais aka yomb. Ñeenti point mooy point texe xam-xam te xam-xam googu waxoon nañ la ko mooy lay balloo ci alquran ak sunna du lu benn waay wax wala lu benn waay gént wala lu benn waay foog déedéet ma ngoog. Ñu bari nag di ngay gis ñu jël gént jaamur yi di ko jaamoo yàlla. Yow boo naree jaamu yàlla kay ci gént kay nga jël sa géntu bopp mais jël benn géntuwaay di ko jaamoo yàlla. Kenn du ko jaamoo yàlla géntu jàmbur. Géntuwaay boppam bàyyi leen nit ñi seen gént yi. Sunu borom indi na alquran mu doy sëkk. Bu ko sooboon gis nga alquran gii da koy def mu nekk gént yonent bi gént ko. Mais déedéet dafa nekk réalité bu wér mu yónni Jibril alayhi salaatu wasalaam. Jibril déplacé wu ñëw dox mission dox yónnent boobee. Bàyyil xel bu baax gént jàmbur yi bàyyi leen koog jàmbur yi. Jaamu yàlla du géntu jàmbur. Jaamu yàlla alquran jii la. Alquran jaangi fi. Jàngi la alquran. Jàngi la alquran. Waaye benn waaye ko géntoo nag yu kenn xamul. Benn waaye ko jeneeroo nag yooyu yëpp kenn sant la ko. Lañ la sant mooy ittabiu ma unzila ilaykum min rabbikum. Topp leen li ñu wàccee mu bawoo ci seen borom te loolu du gént waaja. Alquran ji la ak sunna yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Kon sunu borom mu ne leeral naa leen sababik texe ci saaru gàtt wu yam wii nga xam ni dama koo def mu gàtt mu yam neex a comprendre neex a dégg. Dara jafewu fi. Xam-xam xam-xam nga balloo ci alquran ak sunna jëfe ko woote jëme ci muñ ci lor ci nekk ñeent ñi képp la. Bu ko defee ñu teg foofu sunu baram ñaan borom bi tawfiq ak taysir. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.